בלילה בו הקיץ מת, הצמרות עמדו מנוע, ואוויר סמיך פליסט, רבץ כדוף פצוע. אחר חצות הקיץ גנח, נשם ונשף על משכבו, עם עלות החמה נאנח, והשיב נשמה לבוראו. רוח של דבש אז גלשה חרישית ולטפה את כל הקוצים הצהובים. רוח של דבש פזרה את הקש ודמעה בעיני עיקרים. בבוקר בו הסתיו נולד, זעה קרה פשטה בחלד, האוויר רטט נפחד כמו שפתיו של ילד. בצהרי היום קם הסתיו, הביט בעיניים עצובות בעולם היבש והסב, ונשם בחזו עמוקות. רוח של דבש אז נשאה ציפורים וצבעה את כל השבילים והשדות. רוח של דבש החזיקה בדש מעילו של עולם ומלואו.